वफाना रासाई तुझे ओ हर जाई, वफाना रासाई तुझे ओ हर जाई, मुझे ओ बेवफा जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफाना रासाई सासों